Urzędzie Miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 17. Najświeższe informacje ma dla nas Michał Przerwa. Kandydatem na polskiego komisarza europejskiego został Piotr Serafin. 10 miliardów dolarów jest warta umowa na dostawy do Polski helikopterów Apache. W lipcu stołeczne lotnisko obsłużyło 2 miliony pasażerów. To rekord. Piotr Serafin będzie kandydatem na polskiego komisarza europejskiego, poinformował premier. Donald Tusk dodał, że będzie o tej kandydaturze rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Decyzja, które stanowisko w Komisji Europejskiej mógłby zająć Serafin, należy do jej szefowej Ursuli von der Leyen. Premier przekazał, że propozycja kandydatury Piotra Serafina, pełniącego obowiązki stałego przedstawiciela RP w Brukseli, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Ministrów. Był przez długie lata moim bliskim współpracownikiem, prawą ręką wtedy, kiedy byłem szefem Rady Europejskiej. Był także sekretarzem stanu, takim ministrem europejskim w polskim rządzie. Był najbliższym współpracownikiem, współodpowiedzialnym razem z Januszem Lewandowskim w Komisji Europejskiej za rekordowy dla Polski budżet. Mówię o tych poprzednim budżecie europejskim. Polska wtedy uzyskała rekordowe środki. Piotr Serafin miał tutaj bardzo poważną rolę. Kraje członkowskie mają zgłosić kandydatów do Komisji Europejskiej do końca sierpnia. Amerykańskie śmigłowce Apache stanowią element zintegrowanego pola walki, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Wrocławiu podpisano umowę na zakup 96 amerykańskich maszyn. Szef MON-u zaznaczył, że zakupione maszyny będą współpracować z innymi elementami obrony. Śmigłowce, które będą w dyspozycji wojsk lądowych, są z nimi bardzo mocno powiązane. Abramsy bez Apache nie będą w pełni wykorzystane. Byłoby ogromnym błędem, gdyby nie było tego dopełnienia jednego do drugiego. Czy samoloty F-35, które już za kilka dni przejdą na stan polskiej armii, pierwsze dwa, jeszcze w sierpniu trafią do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Wartość podpisanej umowy to około 10 miliardów dolarów. Wśród poszkodowanych w wypadku na warszawskim Mokotowie jest 3,5-letnie dziecko. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, Piotr Owczarski, mówi, że ma ono liczne obrażenia. Kierujący samochodem osobowym najpierw śmiertelnie potrącił na pasach kobietę, a następnie wjechał w grupę pieszych na przystanku autobusowym przy Woronicza. Dziecko ma obrażenia twarzy czaszki, w tym żuchwy, obrażenia wielomiejscowe i obrażenia kończyn dolnych. Stan pacjenta był bardzo ciężki, natomiast stabilny. Znajduje się już pod opieką lekarzy, którzy walczą o jego zdrowie i życie. Do szpitali trafiły także kobiety w wieku od 30 do 48 lat. Stan pacjentek jest stabilny. Pacjentki mają urazy kończyn dolnych, między innymi spowodowane przez rozbite szkło przystanku autobusowego oraz urazy głowy. Rzecznik Meditrans dodał, że jedna osoba nie potrzebowała opieki szpitalnej i została opatrzona na miejscu. Lipcowy rekord na lotnisku Chopina w Warszawie. W lipcu stołeczny port obsłużył ponad 2 miliony osób. Według prognoz w ciągu całego sezonu wakacyjnego, który potrwa do końca września, z usług lotniska skorzystać może około 8 milionów podróżnych. Od początku roku lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło prawie 12 milionów pasażerów, czyli o blisko 16% więcej niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy ubiegłego roku. W samym lipcu przez bramki stołecznego portu przeszło 2 miliony 100 tysięcy osób. Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, jeszcze nigdy w swojej 90-letniej historii nie odprawiło ono tylu pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Najwięcej osób w ciągu jednego dnia lotnisko obsłużyło w niedzielę, 14 lipca. Było ich ponad 74 tysiące. W lipcu wśród 5 najpopularniejszych kierunków regularnych z lotniska Chopina znalazły się Londyn, Amsterdam, Paryż, Frankfurt i Kopenhaga. A w przypadku rejsów czarterowych największą popularnością cieszyły się Antalya, Marsalam, Heraklion, Burgas i Rodos. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Setki strażaków zmagają się z pożarami na przedmieściach Aten. W samym mieście pogorszyła się jakość powietrza. Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Wryslisa na północny wschód od centrum greckiej stolicy. Zginęła tam jedna osoba, a ewakuowani mieszkańcy zostali po powrocie spalone domy. Dla 70-letniego Sakisa Morfisa pożar to całkowita tragedia. W jego spalonym domu zawaliły się nawet ściany. Wychodząc, jedyne na czym mi zależało, to uratowanie moich psów, więc zostawiłem wszystko. Pieniądze, rzeczy osobiste. Wszystko. Więcej szczęścia miał Meletis Makris. Jego dom ocalał. Żyje tu od 35 lat i nigdy wcześniej ogień do nas nie dotarł. Pożar wybuchł w niedzielę nieopodal jeziora Maraton. Z uwagi na silny wiatr, żywioł bardzo szybko rozprzestrzenił się na pagórkowatym terenie i zbliżył się do granic Aten. W walce z ogniem greckim strażakom pomagają koledzy z innych krajów. Posiłki w postaci strażaków, sprzętu i samolotów przybyły z Francji, Włoch, Czech, Turcji, Serbii i Rumunii. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I Tour de Pologne na początek. Jesteśmy po drugim etapie. To była czasówka kończąca się podjazdem pod Orlinek w Karkonoszach. Oglądał ją Kuba Niziński. Halo Kuba, opowiadaj o rozstrzygnięciach. Wszystko jasne, jeżeli chodzi o ten etap Tim Wellens, ten, który wygrywał w 2016 roku. Tutaj dzisiaj wszystkich zaszachował, wygrał ten etap. Jeden z największych kolarzy obecnego światowego peletonu, Duńczyk Jonas Vingegaard, na miejscu drugim ze stratą 9 sekund, ale to Duńczyk obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej. No i niestety niedobre wiadomości. Rafał Majka dopiero dzisiaj 37 i spada w klasyfikacji generalnej na 19 miejsce. Najlepszym Polakiem na tej czasówce Piotr Pękala, 25. Relacjonował Kuba Niziński. Zsiadamy z roweru i sprawdzamy nastroje w środowisku piłkarskim przed rewanżowym spotkaniem Jagiellonii Białystok z Bodo Glimt z Norwegii w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jerzy Engel z reguły postrzega rzeczywistość przez różowe okulary. Jeżeli nie będzie prostych błędów w obronie, jakie były popełnione w pierwszym meczu, to jest wielka szansa na to, że będzie dzisiaj pozytywnie. W tamtym meczu, szczególnie w drugiej połowie, myśmy nie widzieli takiego łatwego dojścia do sytuacji strzałowych, jeśli chodzi o Jagiellonię. Miejmy nadzieję, że wyciągnę wnioski, że będziemy się cieszyć po zwycięstwie. Przypomnijmy jedynie, że pierwszy mecz Jagiellonia przegrała 0-1 i że grała wówczas u siebie. Rewanż w Norwegii startuje o 19:00. Iga Świątek z kolei wraca do gry po Igrzyskach Olimpijskich. Zrezygnowała z występu w Toronto, wystąpi już w Cincinnati, też za oceanem, i przed pierwszym meczem udzieliła wywiadu organizatorom imprezy, krytykując federację WTA, czyli władze kobiecego tenisa. Nasz kalendarz jest szalony i wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz gorzej, co jest przerażające, stwierdziła Iga Świątek. Turniej w Cincinnati zacznie od drugiej rundy. Rywalką będzie lepsza z pojedynku Ali Tomljanović z Warwarą Graczową. Na zakończenie znów o piłce i przykre wiadomości o stanie zdrowia byłego selekcjonera naszej kadry Franciszka Smudy. Jest w stanie krytycznym. Od pewnego czasu zmaga się z białaczką. Jeśli chodzi o pogodę, to mam dla Państwa wciąż te same, chyba dobre informacje, choć przecież zbliżają się upały gdzieniegdzie w Polsce już dzisiaj. Temperatura około 30 stopni lub może nawet przekracza 30 stopni, ale niebo jest bezchmurne lub małe zachmurzenie. No i 23 stopnie miejscami na północy, chłodniej na Półwyspie Helskim, około 20 stopni, około 26 w centrum, no i właśnie południe i zachód, tam do 30 stopni Celsjusza dzisiaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 8 minut po 17. Wrócimy jeszcze w tej godzinie na Tour de Pologne, ale także wciąż namawiam Państwa do wspomnień, kto 40 lat temu na koncertach w Polsce, jednym z 5 koncertów w Polsce, oglądał zespół Iron Maiden. Byłem w Poznaniu na tej trasie i no coś pięknego, bo nie zapomniano. Oczywiście te tropy grali, tak samo pamiętam, jak widziałem chłopaka na wózku inwalidzkim, który koło mnie przejeżdżał, jak najbliżej sceny chciał się dostać, jak Bruce Dickinson, pamiętam, jak go zobaczył, kazał nam zrobić miejsce, żeby go puścić. Potem zaśpiewał praktycznie dla niego ten tytułowy utwór Iron Maiden, rzucił mu na końcu chyba ręcznik napisany Iron Maiden, coś pięknego, i ta maskotka wielka Ediego na scenie, to co dzisiaj nie byłem na lepszej imprezie. Byłem na tym koncercie. Ten czas, w tamtych czasach siedmiężnej komuny, taki koncert po prostu nas powalił. Co prawda ja jestem wychowany na Jimi Hendrixie i na Led Zeppelin, ale to pierwsze takie w Polsce było wydarzenie tego typu. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy tam byli i którzy do dnia dzisiejszego, mając już prawie 60 lat, są starymi metalowcami. 2027 Trójek. Prosimy o więcej wspomnień, ale oczywiście nie tylko o wspomnienia, bo w każdej sprawie ten telefon jest do Państwa dyspozycji, a także adres mailowy. Zapraszamy do Trójki, trójki@polskieradio.pl. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Drugą godzinę popołudniówki rozpoczynamy 13 sierpnia, wtorek. Jeśli chodzi o metalowców i to w każdym wieku, to zapraszam Państwa na audycję trójkową Ciężko na sercu w imieniu Jarka Szubrychta. Jest taka noc w Trójce od kwietnia, kiedy Jarek gra muzykę, która właśnie sprawia, że jest ciężej na sercu, ale także jakoś tak przyjemniej i bardziej energetycznie. To nie będzie ta muzyka, to będzie Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Cause ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, only lovers see. He walks away, the sun goes down. Amy Winehouse. 12 minut po 17. 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Urlop to jest bez wątpienia jeden z milszych okresów w roku. Jedni mają ten czas za sobą. Ja, jak Państwo słyszeli, jeśli chodzi o wymowę na przykład nazwiska Amy Winehouse, zdecydowanie mam ten urlop jeszcze przed sobą, ale inni, no właśnie, czekają z utęsknieniem. I teraz odpowiedź na to ważne pytanie. Kto jest w gorszej sytuacji? Czy przyszli w czasowicze odliczające godziny do wylotu, czy te osoby, które już wróciły do rzeczywistości? Krzysztof Kosy, psycholog. Gorzej mają ci, którzy już są po urlopie. Ci, którzy dopiero wybierają się na wypoczynek, mają taką miłą perspektywę, na którą mogą oczekiwać. Natomiast ci, którzy już wrócili z urlopu, mają takie poczucie, że na kolejny jeszcze będą musieli ciężko zapracować. Ja myślę, że ci, którzy skończyli już urlop, dlatego że jednak oczekiwanie to jest coś takiego fajnego, co nas motywuje cały czas. Te osoby, które już wracają, no to już wiedzą, że muszą wracać do swoich obowiązków. Ci, którzy jeszcze czekają, mają tą ekscytację tego, że zaraz to będzie, a ci, którzy już są, to stąpają twardo po ziemi. optymalny urlop powinien trwać 3 tygodnie. W pierwszym tygodniu to jeszcze jesteśmy myślami w pracy, w drugim o tej pracy zapominamy, a dopiero w trzecim odpoczywamy. Firmy są zobowiązane do dawania urlopu pracownikom. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. 26 dni urlopu to są wymagania, które są nałożone na pracodawców. Okazuje się jednak, że odpoczywanie to sztuka i nie każdy to potrafi. Jest taka popularna w naszym narodzie technika wypoczynku pod tytułem odpocznę w pracy. Ten okres urlopowy jest bardzo intensywny, działki, remonty, bardzo aktywny wypoczynek, co wbrew pozorom czasem też może mieć sens. Niezależnie od formy wypoczynku, pracodawcy oczekują, że podczas urlopu pracownik nabierze sił. Czy jednak faktycznie po wakacjach nasza wydajność wzrasta? Kiedy ludzie są bardziej wydajni, czekając na urlop, czy jak już są wypoczęci? Chyba jak są wypoczęci. Zdecydowanie byłem niezbyt wydajny przed urlopem, więc myślę, że po urlopie będzie trochę lepiej. Wydaje mi się, że ci po urlopie, ponieważ kiedy już odpoczęli, nabierają wtedy takich sił, a bateria jakby zostaje doładowana i dużo lepiej się pracuje. Oczywiście, jak są wypoczęci. Czekając na urlop, ludzie są rozproszeni tym, co mają przed sobą, a po urlopie rozluźnieni mają większe szanse na skupienie się na tym, co jest teraz. Na pewno po okresie urlopowym, jeżeli ten wypoczynek był prawidłowo zorganizowany, pracownik powinien mieć większą wydajność. Jeżeli mówimy o takim okresie tuż po urlopie, to ten pracownik wcale nie musi być taki wydajny, bo może potrzebować czasu, żeby przestawić się z trybu wypoczynek na tryb praca. I zanim on się wdroży do pracy, wbrew pozorom może minąć kilka dni, tydzień, może nawet dwa. A z kolei pracownicy tuż przed urlopem często są dużo bardziej wydajni, bo starają się pozamykać wszystkie sprawy przed urlopem. Teoria mówi, że pracownik jest bardziej wydajny po urlopie, ale praktyka mówi coś wręcz przeciwnego. I znowu ten odwieczny spór praktyki z teorią. Aleksandra Krawczyk zajęła się tematem, a mnie bardzo zainteresowała ta technika wypoczynku odpocznę w pracy. Agnieszka, słyszałaś o takiej? Słyszałaś? Ja właśnie nie. Może Państwo słyszeli? Wiedzą Państwo, jak się z nami skontaktować, a to jest Rozeli. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie zostań. no cóż, za dużo bym mówić, więc nie. Jeśli chodzi o Rosalie, to zupełnie inna jej piosenka i w dobrym towarzystwie jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Zachęcam do tego. Trójka, polskieradio.pl, a ta piosenka nosiła tytuł, pewnie się Państwo domyślają. No cóż, 20 minut po 17. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. 81. Tour de Pologne rozpoczęło się wczoraj. Zakończył się ten drugi etap dzisiejszy i opowie o tym drugim etapie i o tym drugim dniu Tour de Pologne ktoś zdecydowanie bardziej kompetentny w tej sprawie niż Jakub Aniziński z Karpaczu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem też, no cóż, kto wygrał no dzisiaj. No cóż, właśnie. Chyba tak trzeba powiedzieć. Zdecydowanie tak trzeba powiedzieć, bo ja tak zacznę troszkę od końca, czyli od klasyfikacji generalnej. Jest taki kolarz, Jonas Vingegaard. On tutaj w 2019 roku wygrał po raz pierwszy w karierze etap w takich najważniejszych wyścigach na świecie, World Tourowych. I on dzisiaj już tutaj w tym roku przyjechał jako absolutna gwiazda. On dwa razy wygrał Tour de France od tego czasu. On w tym roku był drugi w Tour de France, walcząc w niesamowity sposób z Tadejem Pogaczarem. To jest Duńczyk. Wszyscy na niego oczywiście tutaj w Polsce stawiają i on dzisiaj jest już nowym liderem tegorocznego turu. Wszyscy mówili w jego grupie, w grupie Wisman, że Vingegaard, jeżeli przyjeżdża, to przyjeżdża po to, żeby walczyć o zwycięstwo. On nie przejeżdża treningowo, bo niektórzy mogliby powiedzieć, no przyjechał do Polski pościgać się z nieco słabszymi kolarzami na krótkim wyścigu, żeby potrenować. Nie, on tu przyjechał wygrać i on to już dzisiaj zrobił kolejny krok, czyli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A dzisiejszy etap to była jazda indywidualna na czas. Jeżeli ktoś kiedyś podchodził pod Orlinek, wystarczy, że podchodził, nie musiał podjeżdżać, to już czuje ból w nogach, w udach. A oni podjeżdżali 15 km wspinaczki. No i tam momentami było piekielnie gorąco do tego wszystkiego. Vingegaard na miejscu drugim dojeżdża dzisiaj, a Tim Wellens, Belg, który też kiedyś wygrywał ten wyścig, dzisiaj jest najszybszy i wygrywa rywalizację. Niestety mam też troszkę smutnych wiadomości dla kibiców polskiego kolarstwa, to dlatego, że no wśród kandydatów do wygranej w tym roku wymieniany był Rafał Majka, czyli nasz człowiek w grupie Emirates. No i niestety Rafał dzisiaj dopiero 37 stracił wiele, wiele sekund do lidera. Na miejscu 19 jest teraz Rafał Majka w klasyfikacji generalnej. No i powiem szczerze, wiem, że niektórzy mówią, że gra się do ostatniego gwizdka i tak dalej, że w sporcie wszystko się może wydarzyć. No drodzy Państwo, no muszę tutaj rozwiać wszelkie nadzieje. Rafał Majka już raczej nie powalczy o zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. No ale ścigają się absolutnie najlepsi na świecie. No i do samego końca przypuszczam, że będziemy tutaj się emocjonować tym, co się wydarzy na trasie 81. turu. A dzisiaj przypomnę, Tim Wellens wygrywa etap czasowy, a nowym liderem jest Jonas Vingegaard, a więc wszystko jest na tych najlepszych torach, jeżeli chodzi o światowe kolarstwo. To będą emocjonujące dni, także na antenie Trójki, a o Tour de Pologne 81. opowiada u nas Kuba Niziński. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. 23 minuty po 17. To jeszcze jedna zachęta do tego, żeby Państwo zajrzeli do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów, nowa piosenka od Fontaines DC. Here's the thing. Play that well. Oh no. So here's the thing.

Głogowiec LPR-u, no i cały czas występują tam utrudnienia w ruchu i to poważne na jezdni w kierunku Katowic. S6, tutaj problemy na trasie Nowogard-Goleniów, na węźle Nowogard-Zachód na 19 kilometrze doszło do zanieczyszczenia jezdni paliwem, zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na odcinku dwukilometrowym i jeszcze droga krajowa numer 19, odcinek Sokółka-Białystok i Wierzchłowice. Na 22 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, niestety dwie osoby zginęły. Droga jest całkowicie zablokowana. Dwie osoby zginęły także na warszawskim Mokotowie, gdzie dziś samochód wjechał najpierw w pieszą, a później w przystanek autobusowy. W tym miejscu, czyli na ulicy Woronicza, wciąż pracują policjanci i występują utrudnienia w ruchu. Zachmurzenie dziś małe lub jest zupełnie bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni miejscami na północy, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie i południu. No i czekamy na upały. Najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim, około 20 stopni. 28 minut do 18. Za chwilę kolejne tematy, ale teraz Edyta Bartosiewicz. Zabij swój strach. Widzę lęk, tak patrzy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak, rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni grą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Wiesz, jak łatwo poddać się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Gdy mówisz, głos ci drży i słowa gubią sens, przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się, jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd? Zabij swój strach, przerwij chorą wieś. Nie wahaj się, zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Zabij swój strach. W swych oczach widzę lęk, tak czy tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak, rozkołysana twarz jest rozetrganych mięśni rozpaczy i wątą. Agresja i siła to we'll be right back. Tak się zaczynała druga płyta Tety Bartosiewicz, czyli Sen. I skoro dziś o rocznicach, bo przypomnę, zbieramy Państwa wspomnienia przed reportażem o 40-leciu koncertu Iron Maiden we Wrocławiu, na hali wówczas Ludowej. No i tych pozostałych koncertów Iron Maiden w 1984 roku w sierpniu w Polsce, to przypomnę, że ta płyta ukazała się w roku 1994. Więc ile lat minęło? No właśnie. 24 minuty pozostały do 18. Kolejny temat przed nami. Wrony, kawki, a nawet gołębie i sroki. Od ponad miesiąca na stołecznych ulicach jedne po drugich padają dzikie ptaki, a dziś poznaliśmy przyczynę choroby. W 5 z 7 próbek pochodzących od wron siwych stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa gorączki zachodniego Nilu. O szczegółach Monika Suszek. Przed śmiercią mają objawy neurologiczne, zaburzoną równowagę i drgawki. Osłabione i padłe ptaki znajdowane są praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta. Pomóc starają się zwykli ludzie. To zobaczcie, ta kawka już Gosia poleciała z Zuzią po pudełko i jedziemy z Gosią ją zawieźć do ptasiego azylu. Może ta chociaż przeżyje, bo wygląda lepiej, ale... No ale nie jest nią dobrze. Szanse na przeżycie są minimalne, a przyczyna już znana. Gorączka zachodniego Nilu. Choroba wirusowa od zwierzęca, przenoszona wraz z innymi ptakami migrującymi oraz komarami, mówi Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Mamy do czynienia z wirusem, który jest przenoszony przez komary i został on właśnie potwierdzony u ptaków kurkowatych, które zostały zbadane na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii w Warszawie. Na pewno jest to wirus, który przyszedł do nas z ociepleniem klimatu, więc tak naprawdę mamy z nim teraz do czynienia i będziemy już mieli z nim do czynienia. Badania wykazały, że w 5 z 7 próbek pochodzących od wron siwych stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa gorączki zachodniego Nilu. Ale Polska nie jest jedynym krajem, gdzie wirus zaatakował ptactwo, mówi lekarz weterynarii Jakub Kubacki z Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego. My w tym momencie mamy w Europie tylko w tym roku potwierdzone 72 przypadki zakażenia zwierząt wirusem gorączki zachodniego Nilu, z czego 33 były zgłoszone od początku roku we Włoszech, 8 w Hiszpanii czy w Niemczech, 7 w Austrii. Teraz mamy przypadek w Polsce. Wirus gorączki zachodniego Nilu nie jest obojętny dla innych zwierząt czy ludzi, ale jego zakażenie ma znacznie łagodniejszą formę, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ten wirus jest znacznie bardziej niebezpieczny w Afryce niż u nas. W Europie przyjmuje się, że w przypadku poważnych zakażeń około 10% może być śmiertelnych. Natomiast z innych zwierząt towarzyszących człowiekowi najpoważniejszym zagrożeniem jest ten wirus dla koni. Myślę, że właściciele psów i kotów, bo to ich zmartwienie jest chyba najbardziej eksponowane w mieście. No w Europie w zasadzie pojedyncze przypadki tylko opisywano. Z tego co pamiętam w Polsce nie. Natomiast były pojedyncze przypadki śmiertelne wśród psów i kotów zarażonych tym wirusem zachodniego Nilu. Od ponad miesiąca martwe ptaki na ulicach Warszawy budziły niepokój, ale i społeczny sprzeciw na zbyt powolną reakcję odpowiedzialnych władz. Dlatego w internecie została zorganizowana zbiórka na zbadanie ofiar pomoru ptaków w Warszawie. W ciągu zaledwie kilku dni cel finansowy został niemal osiągnięty. To pokazuje, jak bardzo sprawa elektryzuje mieszkańców, mówi Renata Markowska z Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę. Na razie wiemy tylko tyle, że przebadano kilka próbek. W 4 bodajże, czy w 5 na 7 przebadanych właśnie w kierunku obecności wirusa zachodniego Nilu. Te wyniki są pozytywne. Czyli mamy wyniki obecności wirusa w 5 próbkach. Czy to można uznać za przyczynę pomoru krukowatych na terenie całej Warszawy? Wydaje mi się, że to jest przedwczesne. Gorączka zachodniego Nilu jest chorobą kategorii E, co oznacza, że istnieje obowiązek powiadamiania i nadzoru. Nadzór polega na obserwacji stanu zdrowia zachowania zwierząt i zwracaniu uwagi na nietypową śmiertelność wśród zwierząt, szczególnie wśród ptaków. Monika Suszek zajęła się tematem. Słuchają Państwo Trójki. To audycja popołudniowa. 20 minut pozostało do 18. Right. softest souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. King Gizzard and the Lizard Wizard i Le Risk, taki tytuł nosi ten utwór. I gdyby ktoś z Państwa zapałał nagłym uczuciem do tej piosenki, to można zagłosować. Jest w zestawie do głosowania lista przebojów pierwsza trójka. Ale też zupełnie inny muzyczny klimat dzisiaj wspominamy, bo wspominamy pewien koncert. Chodzi o koncert Iron Maiden 40 lat temu. Też byłem z przyjaciółmi, z grupą z Pułtuska. Jedliśmy chleb, pijaliśmy maślanką i się bardzo dobrze bawiliśmy. Było naprawdę rewelacyjnie. Był to powiew zachodu dla nas w tamtym czasie. Coś fantastycznego. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo także w innych sprawach. Dzwonią Państwo z drogi. Dzisiaj jadę ze Szczecina do Gdańska i nagle włączyła mi się trójka. A mówię, no to posłucham. Całą drogę do Gdańska i teraz wracam już do Szczecina. Słucham Was. Jesteście kochanym radiem. Tak trzymać. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Bardzo dziękujemy. Szerokiej drogi i spokojnej przede wszystkim. 16 minut. Pozostało do 18. Ja tak chyba odliczam ten czas dzisiaj bardzo skrupulatnie ze względu na to, że już tak zaczęliśmy wspominać koncert Iron Maiden między innymi we Wrocławiu sprzed 40 lat, że pewnie wszyscy już chcą usłyszeć reportaż Ewy Zając, ale jeszcze nie. Jeszcze mnóstwo ciekawych tematów przed nami do 18.40. Soup i Remy Wolf w Trójce, a teraz przed nami temat, który na pierwszy rzut oka dotyczy być może tego, co na zewnątrz, co na wierzchu, co może powierzchowne, bo dotyczy piękna, ale tak naprawdę to jest chyba historia o tym, że chcemy być razem, chcemy wspólnie spędzać czas, bawić się i no właśnie, być ze sobą. Piękno, no nie ma wieku, tego się trzymamy. Marzenia o udziale w konkursach piękności... Tak właśnie o to chodzi. Można spełniać niezależnie od metryki. W Opolu właśnie trwają przygotowania do konkursu Miss i Mister 60+. 18 kandydatek i kandydatów bierze udział w sesjach fotograficznych, w ćwiczeniach choreografii, a największa frajda, jak zapewnia jeden z uczestników, Jerzy Kamiński, to udział. Sam udział, nie trofea. Pierwszy raz w życiu w takim czymś biorę udział. Jest to dla mnie takie fascynujące, takie no bardzo ciekawe. Uważam to jako piękną przygodę. I można się poczuć jak prawdziwy mister? Można się poczuć. Ja nie muszę żadnego miejsca zdobyć. No ja preferuję styl taki sportowy, ale postanowiłam, jeżeli już przystępuję do tego konkursu, to chciałam się wystylizować troszeczkę tak bardziej kobieca. My doskonale wiemy, co możemy ukryć w tej kreacji, a co możemy wyeksponować. I chyba o to tu chodzi. Ale przede wszystkim o świetną zabawę. Małgorzata Jarosz-Basztawin, kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, które działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Ostatni misterzy nasi korony nosili przez 5 lat, no bo oczywiście mieliśmy sytuację związaną z pandemią, a potem jeszcze z wojną w Ukrainie. Stąd taki długi okres oczekiwania na kolejne wybory. Założyliśmy, że w tych wyborach wystąpi 18 osób. Mówimy o zabawie cały czas, jednak no, trzeba pokonać swoje pewne słabości, wyjść ze strefy komfortu, co oznacza, że tak lekko poddenerwowani na pierwszym spotkaniu byli. Natomiast teraz już widzę, że grupa no, zaprzyjaźniła się, są coraz bliższe relacje, pomagamy sobie, wspieramy się, podpowiadamy jak na przykład się zachować na sesji, jak ułożyć dłoń. Ćwiczymy do upadłego, że tak powiem, mamy próby choreograficzne, a dzisiaj na przykład mamy próbę z paniami chodzenia na szpilkach. Będziemy mieli wyjścia w strojach sportowych, ale na koniec oczywiście panie będą się musiały ładnie ubrać i wyjść też na wysokim obcasie w eleganckich sukienkach. Mamy mało miejsca na tej scenie, ona jest troszkę podłużna, musimy się dopasować, że tak powiem, do samej sceny, no ale troszkę przejść jakiś będzie, oczywiście każdy będzie musiał się zaprezentować i myślę, że parę razy będzie musiał też wyjść osobiście, pojedynczo i w grupie oczywiście też. Ela do szeregu. Nie wiem ile ustawiamy. Już w tej chwili chodzę na niskim obcasie, ale zawsze preferowałam wysoki obcas, mimo że jestem wysoka. Wtedy jakby ta nasza kobiecość jest bardzo widoczna, natomiast na płaskim obcasie, to tak niekoniecznie fajnie się prezentuje. Krystyna Macion. Ta choreografia stwarza jakieś trudności? Na początku tak. Dla mnie najgorsze były obroty, ale powiedzmy na drugiej próbie już sobie świetnie radziłam. Tu oczywiście będziemy na bardzo wysokich obcasach i będziemy się uczyły na nich chodzić przede wszystkim. Ja osobiście te obcasy to uwielbiam, ale do tańca. A schodzenie może być też inaczej, także będę się też uczyła na scenie. Jolanta Jabłońska-Góral. Oczywiście nie wszyscy wszystko od razu potrafią, bo po to właśnie przychodzimy, po to się uczymy, żeby coś z tego było, prawda? Później efekt zobaczymy, jaki będzie 24. Finał konkursu właśnie zaplanowano na 24 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O przyznaniu tytułu Misji Mistera zdecyduje profesjonalne jury, a swoich faworytów wybiorą także internauci oraz publiczność. Trzymamy kciuki za wszystkich Państwa. Proszę się cieszyć tą przygodą, a materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń. To jest zespół Travis i piosenka Bass. Just a